شہادت سوال میں قبول گئی وہی دا چھپ گزم دا کل سیڑ ماستی گرونا بیائی ہوئی اشتم د شهادت سوال می قبول دای وای دا چې پرګ زم دا کلی زړ مستی ګرونا بیا یوشتم بیا یوشتم ګړندې راز جانا سترګې غړاو دلتا بدل شول فل دیوانا دلتا بدل شول فل دیوانا وای فزاید زانو د بنگلو قطارونا بیا یوشتم ال بیا یوشتم ګړند ایرز I'm